sreće pozivam na piće. Svuda oko sebe nalazim slabiće. Ko sad neko spava, popišan se budi. Tražio sam sreću, nigde nema ljudi. Kad ja te tuži, kad ja ti sudi. Pomoć, jara, to je san. Jara, to je san. Prevarit će, slagat će me rođeni brat. Prodat će me, zabit će mi nož u vrat. Nemam poverenja, niti hoću da ga dam. Jer ja ratuje sam. Uplašeni prijatelji mi da mrdu prst. Sledeći sam koga će da razapnu na krst. Savest mi je mirna, neću da se kajem. Dok me vozak služi, ja ću da ga dajem. Grlo mi je jako, zato glasno lajem. U pomoć, ja ratuje sam. Prevarit će, slagat će me rođeni brat. Prodat će me, zabit će mi nož u vrat. Nemam poverenja, niti hoću da ga dam. Jer ja ratujem sam. Ja ratujem sam.